جوانی دچور عبرت فضا که مردم عبرت فضا که مردم پردانه بودنی دور موسته لذت دیوانگی قصر ما نیست دل شکسته و دیوانه بوده ایم جانم بارد تو ای عاقلان، ای عاقلان، به لذت دیوانگی قصد مانی دل شکسته بود دیوانه بود این جانم یا با هم شکست خاطران، با هم شکست خاطران، دیوانه بوده این دوست، با هم از سیر طره جانانه بوده این Yo چشمی که باز نیست به روی تو بسته به، چشمی که باز نیست به روی تو بسته به، دستی که دامن تو نگیرد شکسته به. Thank you.

شبیه ای مایه امید غم محفل من شایمان Thank you.

492